हिबी दिबी धीबी जीबी प्रीणना था, ये सब हो गया था धीबी धातु का। धीबी धातु का सप होने पर धेन्वी क्रिण्यो रच, ये सूत्र हो गया था। हाँ तो इसको देखो, धेन्वी क्रिण्यो रच क्या है, तो अन्य अकारांतादेश से याद। हाँ ठीक आगे, धेन्वी क्रिण्यो रच क्या करता है, अकारांतादेश से याद उ प्रत्यय से सविषय। तो धातु है धीवी, अक्रिवी धातु आगे आएगा, देवी का इकार संज्ञा कौन से द्वितीय नुम धातु, तो धातु क्या हो जाएगा, धेनव हो गया, धेनव तीप सप आएगा, सप के स्थान पर अकार अंतादेश, वो अकार को हो जाएगा और उप्रत्यय, तो क्या बनेगा, धीन उ धीन अ कहाँ रहा, सब नहीं, सब के स्थान पर उ प्रत्यय, सब विषय उ दिन उती न में अ मिल गया, व को व अ हो गया, दिन दिन अ दिन उ ती, हाँ अतो लोप, अतो लोप से क्या अ को लोप हो जाएगा, वकार जो स्थान अ हुआ उसका लोप हो जाएगा अतो लोप सत्र से। यहाँ तब लोप होने से रहेगा धिन्नुति हो गया, बस उ को गुण हो जाएगा तीप को मान करके साधा गुण धिन्नुति, धीन में जो ई है उसको भी गुण प्राप्त है, पुगंत लघु पद से वो गुण करने के जब जाएंगे अतुलोप स्थानीभूत हो जाएगा, स्थानीभूत होने से नहीं, स्थानीभूत कैसे होगा, अच परसेंट पूरा विधो परस परिणत ये परिणित हो गया अतुलोप, किन्तु अतुलोप जो होता है आधा तत्व को उपदेश तस्य अतुलोप से आदर, तो जिस सूत्र के द्वारा धीर्णीकरण राज सूत्र से उप्रत्यय होता है उसी सूत्र के द्वारा आदेश हुआ, तो वो आध्यात्मिक उपदेश वो कार आध्यात्मिक उपदेश काल में जो अदंत है अंदर, तो जब होता उसको तो धीन अकारांत है, अगर अदंत है उसी सूत्र के द्वारा होगा, यदि भी उसी सूत्र के द्वारा होता है तो भी ये सूत्र अकार अंतादेश उप्रत्यय, पहले अकार अंतादेश करेगा उसी क्रम से उप्रत्यय होगा, तो अकार अकार के जब उप्रत्यय करेगा तब तक अदंत हो गया, अकार के उप्रत्यय होगा तो अदंत हो गया, अदंत जाने से अतुल से लोप होगा। टीका में दिया है अर्ध्यात उपदेश काल में अदंत हो गया इसलिए अतुलोप हो गया, तालीपत से लघुपत गुण नहीं हुआ। उप्रत्यय से पित्त गुण, पित्त में गुण होगा, अपित्त में सार होता अपित गुण गीत हुआ, तो रूप बनेगा दिनोती दिनवंती दिनोसी दिनोमी में, यहाँ दिन दिनोमी में मिपि गुण प्राप्त है, सार्वधातु गुण प्राप्त है, और दिनों में उकार का लोभ भी प्राप्त है, किस सूत्र से लोप पश्चात मोह, ये भी सूत्र हो गया था, हो गया था ना, तो उसका लोप होगा विकल्प से, तो दिन वह दिन वह दिन वह बना, तो मिप पर रहते भी मकार पर होने से भी लोप प्राप्त होता है विकल्प से, तो हाँ मिपि तो परत्वाद गुण, जो लोप पश्चात से अन्य तरश्याम वो इसकी अपेक्षा सार्वधातु सूत्र पर उनसे गुण हो गया, तो दिनों में बना, नहीं तो लोप होना था, तो दिनों में दिनों भर बन गया। और आगे लिट में क्या बन गया, किसका दिनों में दिन भर दिन बन गया, दिधे नहीं इधि तो नुम धातु धीर्म धातु बन गया, दिधिन दिधिन वो लूट में लूट में दिन लोट में लोट में दिनता दिनता दिन वहाँ मी पे आने पर ही होने पर उतश्च प्रत्ययाद संयोग पूर्वात, उतश्च प्रत्ययाद संयोग पूर्वात, असंयोग पूर्व यह प्रत्यय उकारस तद हस्ताद अंगाद परस्य हे लुप स्याद। असंयोग ऊपर ये प्रत्यय उकार, प्रत्यय उकार प्रत्यय संबंधी उकार कि प्रत्यय से उकार चाहिए नहीं, प्रत्यय ऐसा कहीं तो क्या होगा स्नो प्रत्यय है, उकार नहीं है, प्रत्यय संबंधी उकार है, यहाँ तो उकार है प्रत्यय उकार तदंता दंगाद तदंत से पर ही को लुक होगा। तो यहाँ भिन्न धातु दिन दिन उप्रत्यय हुआ और नकार वह हो गया दिन दिन दिन ऊ दिन ऊ है दिन अगदंत हो गया दिन अग्र ऊ है अतुलोप सलोप हो गया दिन आगे शिव को ही हुआ ही को लुक हो गया इस उत्तर से प्रत्यय दस यहाँ प्रत्यय समय दुकार है धेनु धेनु धेनुता धेनुतम धेनुता मेप में मेप में मे लोपचार से नत्र सम प्राप्त है ना नहीं मेप में उसको रिसेप कर देगा आनी लोट मेरनी मेरनी मेरनी नित्यत्वाद उकार लोपात पूरा माट क्योंकि उकार लोप हो जाए तो भी आट होगा और आट हो जाएगा तो लोप होगा नहीं होगा क्या क्यों नहीं होगा आठ हो जाएगा तो लोपोच्चार सूत्र से लोप क्यों नहीं होगा मकर पर में नहीं मिलेगा बीच में आ गया तो नित्य हो गया आठ नित्य तो उकार लोप नित्य नहीं है नित्य तो उकार लोपा तो पूरा आठ आठ हो जाने से गुणावाद से धीनवानी धीनभाव धीनभाव जिनवंती इत्यादि ये लोट हो गया। लंग में क्या बनेगा अधिनोत अधिनुताम अधिनवन अधिनोहो अधिनुतम अधिनुता अधिनवम अधिनवा अधिनुवा अधिनमा अधिनुमा विधिनि में धेनुया धेनुया असले में दिन व्यात लुंग लकार में अध्ययन विषयत बन जाए। आगे रिवि रवि धवि गति अर्थ सब विदित नु होगा रेणुवती रेणुवती में क्या क्या रेणुवती रेणुवत यहाँ तो दिन भी क्यों नहीं लगेगा रेणुवती रेणुवत रेणुवती रेणुवसी लिट में क्या बनेगा रेणुवा बनेगा लुट में रेणुविता रेणुष्यति रेणुवतो लट लंग में अरेणवत विद्रे में ऋण्वेद सब है यहाँ तो धिन में किन्न तो अलग गया ये तो सब हुआ ऋण्वेद बन गया असल में ऋण व्याद हाँ ऋण व्याद लो में अरिणवीत अरिणविष्टाम अरिणवीत अच्छा रिविका के रवि में इस प्रकार रणवती बनिया धिनवती धनवती धन धविका धनवती धनवत धनवती बनिया वो तो कुछ नहीं सप हो जाएगा उतन ही ना धिनवती धनवती धनवत धनवती बनिया लीट में दिन दधन लूट में धनिष्यति धनवत धन्यवाद धन्यवाद क्या भी कृवी आया कृवी में धिन भी किन्नु रचसु तो लग गया तो यहाँ न हुआ वकार को न हो गया इधर तो न हो गया कृण आगे वकार को हो गया कृण अगति अतरूप हो जाएगा तो बन जाएगा कृण कृण कृणोती कृणोती हिंसा या कृवि धातु हिंसा करण हिंसा करण चक्राद गतो कृणोती कृणोत अंतिमे कृणवन्ति आगे कृणोसि साधु आगे लीट में क्या बनेगा चक्री में लूट में मध्यम पुरुष ही में क्या बनेगा लांग में अकृणोत अकृणुता अकृणवन बिदिल में किरणुयात नहीं प्रत्यय हो जाएगा किरणुयात किरणुयात असल में किरणव्यात लंग में अयम साधु मव बंधने मवती बन गया लेट में अतल मध्य इसमें विशेष है लुंग लकार में क्या अमावी तो अमावी बन जाएगा इसमें तो नुंग नहीं अव रक्षण गति कांति प्रीति तृप्ति अगम अवगम प्रवेश श्रवण साम्यर्थ याचन क्रिया इच्छा दीप्त्यवाप्ति आलिंगन हिंसादान भाग गाग वृद्धि सु कितने अर्थ मालूम है देखा है कितने अर्थ गिनती करेंगे ना देख रहे गिनती क्या है ना एक नवीशति देख रहे तत्वोदय लिखा है एक नवीशति लिखा है गिनती क्या तो ठीक है रक्षण गति कांति प्रीति तृप्ति अवगम प्रवेश श्रवण साम्यर्थ साम्यर्थ ऐश्वर्य याचना क्रिया इच्छा दीप्ति अभाप्ति आलिंगन हिंसा दान भाग हिंसा के दान वृद्धि अवधि बन गया लीट में आव बन गया और लूट में अविता अविष्य माँ भवान अभीत में क्या है आठ आठ ने ये देने का क्या कारण है माँ भवान अभीत अत एक अत नहीं अत हलादि लघु लगे हाँ हलादि नहीं हाँ तो बुद्धि मध्य बजाण तो सेठी सेट है ना हाँ नेट निषेध करेगा इसलिए बुद्धि नहीं उनसे माँ भगवान अभी दिखाने के लिए माँ भगवान अभी हुआ नहीं तो माँ नहीं रहेगा तो क्या माँ रहेगा तो आठ हो जाएगा तो पता नहीं चलेगा और भगवान है तो माँ माँ भी तो हो जाएगा तो यहाँ बुद्धि नहीं हुई नेट निषेध हो गया धाबु गत सिद्ध हो सड़ते तो उभयपति होगा धावते धावते लेट में ददाह दधावे लूट में धाविता धाविष्यति धाविष्यति धावत धावताम अधावत धावत धावेत धावेत धावेत अतोस्मा आत्मनिपति आत्मनिपति धूक्ष दीक्ष संदीपन क्लेशन जीवनसु धूक्षते आत्मनिपति में दीक्ष का क्या बनेगा दीक्षते दीक्षते लिट में दुधुक्षे दिदीक्षे लिट में दुक्षिष्यति दुक्षते दीक्षिष्यते लोट में दुक्षताम दीक्षताम एक ही प्रकार है लंग में दुक्षत विद्रे में दुक्षेत असल में दुक्षात आत्मनिपदम लंग में लोंग में आगे है वृक्षवर्णे वृक्षते वृक्षे ऐसे बन जाए वृक्ष में गुणता नहीं, कुपुगंध गुण नहीं होगा, हाल है तो वृक्षिता वृक्षिते वृक्षत वृक्षता अवृक्षत वृक्षेत वृक्षिष्ट शिक्षा विद्या उपादन विद्या शिक्षते लेट में शिक्षे लंग में शिक्षत विद्रि में शिक्षेत असल में लुंग में अशिक्षिष्ट भिक्षा धातु भिक्षायाम और लाभे लाभे च भिक्षा मांगना है मिले अथवा नहीं मिले तो भिक्षते तो बनेगा क्योंकि प्राप्त हो तो भी नहीं प्राप्त हो तो भी भिक्षते लिट में भिक्षे लंग में अभिक्षत असल में भिक्षिष्ट लुंग में क्लेश अव्यक्तवाची बाधन थे दुर्ग क्लेश कष्ट के लिए बाधन भी कहते हैं अव्यक्तवाची भी क्लेश थे लिट में चिक्लेश लूट में क्लेशिता लंग में असल में लुंग में आगे दक्ष वृद्ध शीघ्र आते च दक्षते ददक्षे लंग में असल में लुंग में दक्षिष्ट दीक्ष धातु मौंड्य इज्जा उपनयन नियम व्रतादेश मौंड्य इज्जा या उपनयन नियम व्रत आदेश इसमें कहा असंख्या दिया है क्या व्रत आदेश एक साथ ही है पंचायत पांच थे टिप्पणी ये तत्वधन दिया पांच कैसे थे मौंड्य इज्जा उपनयन नियम व्रत आदेश है क्या बता देश दीक्षते दीक्षे दीक्षिता दीक्षिता आगे दीक्षता इच्छा दर्शन में इजा दर्शन गुरुमतन इच्छा चक्रे लंग में इच्छत विद्रे में विधरे में लोट पूछा लोट में इच्छताम आसन में लुंग अच्छिष्ट हाँ ईस गति लेट में ईशान चक्र हो गया लुंग में आई लुंग में लोट में लुंग लुंग नहीं लुंग तो अशिष्ट ऐसी अशिष्ट अशिष्ट असल में ऐसी सिस्टर लंग में ऐसा भाष व्यक्त है मासी भाषते लिट में भाषे असल में भाषी सिस्टर लुंग में अभाषी लोट में भाषा भाषता देख कर पढ़ते हो ना लोट पूछता हूँ भाषता आगे वर्ष स्नेह नहीं वर्षते लिट में लंग में असली में लुंग गेसरी अन्य छा अन्य सुनो गेस गेसते जिगे लंग में लुंग में ग्लेशरी भी प्रकार ग्लेश जी ग्लेश असलिंग में लुंग में जी कैसे पेशरी प्रयत्न पेशते असली में लुंग में जेश्री नेश्री इस प्रकार है और नेश्रिका नेश्री ने सत्य बनेगा नो न एश्रिका लीट में क्या बनेगा नहीं लुंग में ऐशिष्ट असली में प्रेसरी का लीट में असली में लुंग में ऐसा हरे श्री हरे सते लिट में हे श्री क्या लिट में जी रे से असली में हे सी सिस्टर जी हे से हाँ हरे से का भी इसी प्रकार असली में क्या बनेगा लिट में जी रे से लुंग में हाँ ये जो अव्यक्त शब्द है आद्य वृक शब्द कौन रेश रेशते तत्व तो अशब्द असत कौन हे सते रेशते काशी शब्द कुशा में काशी में काशांच ग्राम कैसे होगा काश प्रत्याय आमंत्रित क्या है काश प्रत्याद आमंत्र लिटी काश प्रत्याद आमंत्र लिटी जो तो लिटे आस का सो राम विधाना था मसे तो न कहे बोले काशान चक्रे और लंग में क्या बनेगा आकाशत असल में काशी सिस्टर भास दीप्त में भाषे लंग में नहीं में नास्त्री राशि शब्द नो नाशते लिट में प्रणा सत्य में क्या शब्द लगा लंग में लुंग में भ्यस भय भ्यसते लिट में लुंग में दिया है लुंग लिट में लुंग में अभ्य सिस्टम आंग शशि इच्छाया आंग शशि यदि तो नुम होगा आंग पूर्वक आसन सते इच्छा में और लिट में आसन से लुंग में वाट आगमन से आगे मिल जाए एक और हो जाएगा लंग में ग्रसु ग्लसु अदने ग्रसु ग्लसु है तो ग्रसते बने ग्रसते ग्लसते लिट में जग्रसे जग्लसे अच्छा ये ग्रस धातु ग्लस धातु में यदि घय करेंगे कर्ण में तो ग्लास बन जाएगा जो चस को कहते हैं ना ग्लास भी कहते ग्लस धातु से ग्लास हो जाएगा जैसे ये चेष्टा है हम इजाद चरण हो गया यहां चक्रे लंग में क्या बनेगा लुंग में असली में वही का नुम हो जाएगा वही मई वृद्धु वहते मंगते लिट में बवंग हे मंग हे बनेगा असली में लुंग में अहि गतो अंगते बन गया अंगते लिट में बन गया आनंग है आने में यहाँ तसंड आन है अनहते लंग में आनंग नहीं आंग आंगत असने में अहिष्ट लुंग में आंगिष्ट अंगिष्ट गर्ह गढ़ कुत्सायान गर्हते गलहते लिट में जगर है जगल है लोट में गर्हता असले में लुंग में बरह बलह प्राधान्य अर्थ में उष्ठ्यादि पफ ब बरहते बबरे अबरहत बरिशिष्ट आगे लुंग में वरह वल्ल ये व है परिभाषा हिंसा साधन है सु दंतुष्ट आदि बर इसमें खाली उष्टादि दंत उष्टादि बढ़ते वह बड़े बन जाएगा। आगे केचित तो पूर्व दंतुष्ठ्यादितान अनुरोष्ठ्यादितान चाहो, जो वरह वर है उसको बरह बल हो, कहीं बर को वर ऐसे पढ़ाए बबर अभेदा दिशा के पाठ भेदे प्लीहगतो प्लीहते या प्लीहते बनेगा गुण नहीं होगा क्या सब प्लेहते बनेगा प्लेहते बनेगा तो पंद गुण हो जाएगा। और लीट में लोट में लोट प्लेहता लंग में अप्लेहता असली में प्लेही सिस्टर लुंग में अप्लेहिस्टर। अच्छा आगे वेहरी जेहरी बाहरी प्रयत्न आद्युदंतुष्टादि वेहरी अंत केवल उष्टादि बाहरी वेहरी उभो भी उष्टादि कोई कहते हैं दंतुष्टादि त्य पर अलग मतभेद है। जेहतिर गत्यर्थ भी जेहरी धातु गत्यर्थ भी है प्रयत्न अर्थ भी है। बबाहे बाही का बबाहे और लंग में क्या मानेगा बाहिर का अबाहिष्ट। और आगे द्राही निद्राक्ष निक्षेप के लट में क्या बनेगा लिट में द्राही एक एक बोलो द्राहिता द्राहिता द्राहिष्यते द्राहता अद्रा अद्राहता द्राहेत द्राहिष्ट अद्राहिष्ट अद्राहिष्यत काश्री दीप्तो अब बोलो काशते काशते चकाशे काशिता काशिष्यते काशतां अकाशत काशेत काशिशिष्ट अकाशिष्ट अकाशिष्यत। वह भी तरह के उहते बनिया लीट में हो गया वहां चक्रे इजादे से गुरु मे लंग में आसन में लुंग में गाहो बिलोडने गाहते जगाहे यहाँ गाहो उदित विकल्प चीट हुआ जगाई से जगाक्षे खास से मध्यम पुरुष में ध में ईट विकल्पन से जगाही ढ्वे ईट पक्ष में दो रूप जगाही ढ्वे जगाही ढ्वे ईट जब नहीं होगा जगा ढ्वे जगा ध्वम जगाह को होठा सेठ हो जाएगा एकाज बस बस जड़ान जर्जसी जगा ढ्वे जड़ा नाष्टु जगा ढ्वे एक ड का लोप हो गया। हाँ गाहिता लूट में ये ठोड़े लोप लगा दिया गाढ़ा गाही क्षति इट पक्ष में इट न होगा तो इतने होगा तो ये ढोक ये होढ़ा फिर इसके बाद एक बस एक जैसे धोधा जैसे सर धोधा इष्टुनाष्टु नहीं जैसे सर तो धोधा गाह अगर इष्टुनाष्टु कहाँ लगे होटल से ढह हो गया लोट लकार अस्ति लोट लोट समाप्त हो गया लेट लगा रहा तो हाँ तो फिर सड़कों से एकाचो बसो बस हो गया सड़क लग गया सड़कों से हो गया सड़क आदेश गाक्षे थे गाही सिस्ट इट पक्ष में जब इट नहीं होगा तो घाक्षिस्ट कौन सा असलिंग में लंग लंग लकार में क्या बनेगा लंग लकार में बिथने में गाहित असलिंग लुंग में अगाहिष्ट इट पक्ष हुआ अगाहिष्ट अगाही सतम अगाही सत ईट पक्ष हो जाएगा। और जब ईट न होगा अगाढ़ बनिया अनिट की बने और जब ईट नहीं होगा साता में आता में अघाक्षता गा स आताम ईट पक्ष तो अगाही सताम अगाही अगाहिष्ट अगाही सताम बन जाएगा अगाहित अगाही सतम सतम अगाही सतम ईट जो नहीं होगा अघाक्षाम अघाक्षाता आगे अघा क्षत आगे अघान अघा अगाढ़ हाँ अथा अगाढ़ अगाढ़ अघाध्वम जब इट पक्ष होगा क्या होगा अगाही दो बने अगाही ध्वम अगाही ध्वम और उत्तम पुरुष में गृह ग्रहण गृह ग्रहण में भी उदित हमसे विकल्प सिटी है गर्हते जगृह लीट में जगृह बना ना यहाँ गुण प्राप्त है ना नहीं तो यहाँ ये लगे वार्ती का ऋतु पथे भ्यो लिट कितम गुणाद पूर्व प्रतिषेधन क्योंकि पहले संयोग नहीं है तो असमयात लिटिकित होना चाहिए किंतु गुण हो जाएगा तो संयोग हो जाएगा संयोग तो लिटिकित नहीं होना चाहिए तो गुणों से हाँ गर्ह हो जाएगा तो लिटर कित गुणात्पुर पहले कित हो गया तो गुणा निवा जगृह था से इट विकल्प से जगृह से और जगृ के आगे जगृह हाथे जगृह हाथे जगृह जगृह दो अजब इट नहीं होगा जगृह ढे आगे जगृह वहे जगृह महे जगृह महे विकल्प सीधी गरित गढ़ा लिट में गर्ष्यते गर्ष्यते और लंग में अगर विद्र में असल में विकल्प सीट ईट पक्ष में गर्ष्ट ईट जो नहीं होगा नहीं गुण नहीं होगा क्या कित कैसे होगा नहीं नहीं सलविदा तो आगे आएगा वो तो कित करने के लिए लिंग से चबाता नहीं पैसा लिंग से चबाता नहीं पैसा कित होने से गुण नहीं होगा घृक्षिष्ट घृक्षिष्ट घृक्षिषाता घृक्षिषत घृक्षिष्ठा घृक्षिषाता नहीं होगा लुंगी लुंग में ईट पक्ष में हो गया अगर हिष्ट अगर ही शाताम अगर ही सत और अगर अगर हिष्ठा अगर ही शाताम अगर ही ध्वम अगर ही ध्वम दो अगर ही सी हाँ जब ईट नहीं हुए ऐसा तो लगेगा शल इगपदा दनिट अक्षर शल सलंत अनिट धातु से इगपद से चिकुल इगपद हुआ सलंत तस्मात अनिट चले स सियाद तो स हो गया गृह अग्र स कि तो उनसे गुणा नहीं तो हक हो जाएगा ओढ़ नहीं सड़ो कसी बोले अग्रिक्षत अग्रिक्षत हो गया आता माने पर सस्याची अजात त्वंगिक सस्य लोप स्यात् लोपन जाए अग्रिक्षाताम अग्रिक्षाताम अलंत्य से अकार के लोप हो गया अग्रिक्षंत आगे नहीं होता है लोप नहीं होता है अग्रिच्छा भाई अग्रिच्छा भाई सस्याची हाँ ईट में तो अग्रिक्षी बन गया अग्रिच्छा में हाँ रिंग में अग्रिक्षत आगे ग्लह ग्लह च ग्लह च ग्लहते लेट में जग्लहे लोट में ग्लहिता लोट में, लोट में ग्लहता लंग में, अग्लहता असली में, ग्लहिष्ट लंग में, अग्लहिष्ट घुसी कांति करने नुम हो गया, घुंसते जुगुन से, लंग में अघुंसता विधि में अदुपधम पठन्ति अदुपधम तो घनसते बन गया, घनसते जघन से बन जाएगा। अथ अर्हत्यंत परस्मै पदन घुसिर अभिशब्द नहीं इति संज्ञा विसर्जन प्रतिज्ञान तत्व अन्यस्मिन् अर्थे इति एके कोई कहते सब प्रतिज्ञा भिन्न अर्थ में शब्दे इति अन्य पेठु घुसिर शब्दे तो शब्द अर्थ घोषति पुगंत गुण हो गया लेट में जुघोष घोषिता आगे घोषी ये परिचय बदी घोषिष्यति घोषेत घुसियात लोंग में इरित होगा अंग पक्ष में अघुसत अन्य पक्ष शिष्य होगा अघोषित अघोषिष्टाम अघोषिशु अघोषी अघोषिष्टाम अघोषिष्टाम अघोषिष्टाम अघोषिष्मा अक्षु व्याप्तो अक्षु उदिते विकल्पित होगा अक्षोन्यतरस्याम अक्षोन्यतरस्याम अक्षो वास्नु प्रत्यय सियात कर्तृ थे सार्वधातु के परे तो एक भविष्य नु हो गया एक भविष्य सप होगा और वो सप स्नु सार्वधातु दो हो गया आधा धातु में जाइट होगा विकल्प इट होगा पक्षी सब तो स्नु प्रत्यय का रूप पहले दे दिया अक्षणोति अक्षणुत अक्षणवंती में उभंग हो गया से यण होना चाहिए ना संयोगी तो अक्षुण बनती अक्षुणसी अक्षुणत अक्षुणत आगे अक्षुण हाँ और सब पक्ष में अक्षति अक्षत अक्षति अच्छा हो गया लीट में अक्षय धातु अनक्ष अनक्ष तो अनक्षु अनक्षित हाँ तब ईट नहीं होगा अनक्षित अनष्ट अक्ष में ककार का लोभस को दे रहते विष्टुष्टुत हो जाए अनष्ट अनक्षित अनष्ट अनक्ष तो अनक्ष आगे अनक्ष अनक्षिव अनक्षिव अक्षिता इट पक्ष में लूट में इतने वेगा तो कैसे हुआ अष्टा लूट में अक्षी क्षति हो गया और जब नहीं होगा तो अक्षति इसको लोप हो गया सकार को सड़क से क आदेश प्रत्यय हो अक्षति लोट में अक्षनो तू अक्षनुता आगे बोलो अक्षनु ही अक्षनुता लौंग में सुनो पक्ष अक्षण होता अक्षनोत अक्षनोत अक्षनुता अक्षनवन अक्षनोः अक्षनुतम अक्षनुतम अक्षनवम अक्षनुव अक्षनुम सपक्ष में अक्षत अक्षत अक्षत अक्षत अक्षत विदले में स्नो में अक्षनुयात बोलो अक्षनुयात अक्षनुयुः अक्षनुयाः अक्षनुयातम अक्षनुयात असली में अक्षात और लुंग लकार में उदित्वाद बेट नेटी तो अक्ष धातु जब ईट होगा वृद्धि नहीं होगी बजा बजा हलंत निश्चय करेगा तो अक्षित अक्षिष्टाम बने माँ भवान माँ भवान लगन से अक्षित अक्षिष्टाम अक्षिशु बन गया यहाँ क्या देखा है नेट से वृद्धि निषेध हो गया, बद ब्रजगण वृद्धि निषेध हो गया, आठ करें तो क्या बनेगा आखिर, हाँ। और जब ईट अभाव है तो ईट जब नहीं होगा वहाँ नेट निषेध नहीं करेगा तो मांग जोड़ने पर भी वृद्धि हो जाएगी। किस सूत्र से? माँ भवान आक्षित, यहाँ आठ आगम हुआ ना नहीं वृद्धि हो करके माँ भवान आक्षित अष्टाम, अष्टाम में यहाँ ईट नहीं है उसको शांत रूप है अष्टाम आक्षु बन गया। ये किस पक्ष में? जब ईट नहीं हुआ तो बदब्रज बुद्धि दिखाया, और जब माँ जोड़ेंगे नहीं तो क्या बनेगा आक्षित अष्टाम तक्षु तक्षु तनुकरणी एदा तो हुआ था तनुकरण तक्ष हो गया था सूत्र अच्छा तक्षु तक्षु तनुकरणी विभूति तो उनसे विकल्प सीटी यहाँ तो अक्ष अंतर से नहीं लगेगा तक्षति बनेगा तक्षति तो क्षति बनेगा तनु करणी तक्ष तो ठीक हो गया ये भी वो भी तनुकरण कर्ण से स्नु प्रत्यय होगा तभी से बन जाएगा।